ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के सप्तम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के सात सूत्रों में से छह सूत्रों का विचार पूरा हुआ है। सप्तम सूत्र का विचार हम लोग कर रहे थे। भगवान वेदव्यास जी ने इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को प्रथम सूत्र से बताया, द्वितीय सूत्र से लेकर के ये चौथे सूत्र तक तीन सूत्रों से, यानी 32, 33, 34 और एक 35 भी, इन पांच सूत्रों से पूर्व पक्ष का जो सिद्धांत है उसके संपोषक हेतुओं को अन्यथा सिद्ध बताया, पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए। सामान्यत्व तो सामान्यत्व इसमें तू शब्द से पूर्व पक्ष का व्यावर्तन कर दिया और पूर्व पक्ष का मत जो ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु सत्य हैं, इसलिए ब्रह्म वस्तुतः ही सद्वय हैं, इसे अप्रामाणिक बताया और प्रमाण से ब्रह्म का अद्वैत्व ही सिद्ध होता है, ये सामान्यार्थ से बता करके पूर्व पक्ष का सेतुत्व व्यपदेश, यह हेतु अन्यथा सिद्ध है, इसे उसी सूत्र के भाष्य में द्वितीय सूत्र के बताया गया। तृतीय सूत्र के भाष्य सूत्र से तथा भाष्य से उन्मान व्यपदेश अन्यथा सिद्ध है, ये बताया गया। और चौथे सूत्र से संबंध व्यपदेश तथा भेद व्यपदेश भी अन्यथा सिद्ध है, इसलिए ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का पारमार्थिक अस्तित्व नहीं बता पाएंगे ये हेतु। ये कहा, द्वैत को मुख्य ही क्यों न माना जाए, भेद व्यपदेश और संबंध व्यपदेश को, इस शंका का समाधान पंचम सूत्र से हुआ, जो पाद का 35वां सूत्र है। उसमें यह कहा गया कि स्वरूप संबंध को छोड़ करके अन्य कोई संबंध जीव ब्रह्म का नहीं हो सकता मुख्य संयोगादि रूप, जैसे नगर और पुरुष का होता है, वे तो परिच्छिन्न है इसलिए होता है। ब्रह्म अपरिच्छिन्न होने से और स्वरूपतः जीव ब्रह्म अपरिच्छिन्न ब्रह्म रूप ही होने से उनमें परिच्छिन्न नगर तथा पुरुषों में जैसा संयोग आदि मुख्य संबंध होता है ऐसा संबंध नहीं बनेगा। और औपाधिक भेद को छोड़ करके जीव ब्रह्म का कोई मुख्य भेद भी हो नहीं सकता। इसे पंचम सूत्र से बता करके एक प्रकार से भेद व्यपदेश और संबंध व्यपदेश अन्यथा सिद्ध हैं, यही कहा गया। तो पूर्व पक्ष के मत के साधक यानी ब्रह्म में सद्वयत्व साधक हेतु ब्रह्म को सद्वय माने बिना भी सिद्ध हो जाए तो ब्रह्म का सद्वयत्व सिद्ध नहीं होगा। अद्वय ही ब्रह्म सदैव सौम्य इदम अग्रासित एकमेव द्वितीयम इत्यादि से सिद्ध होगा। तो पूर्व पक्ष के हेतु समूह का अन्यथा सिद्धत्व, इस हेतु से पूर्व पक्ष का निराकरण करके स्वमत का स्थापक हेतुअंतर बताते हुए पाद के छठे सूत्र से वेद व्यास जी ने ये कहा कि अथात आदेश नेति नेति इत्यादि श्रुति वाक्यों से ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर का निषेध होने से भी ब्रह्म को सद्वय नहीं कहा जा सकता, ब्रह्म अद्वय ही है। ये जो सिद्धांत है यही सिद्ध होता है अन्य प्रतिषेध से भी। और जो इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है, अनेन सर्वगतत्वं आयाम शब्दादिभ्य, इसका व्याख्यान भाष्य में हम लोग कर रहे थे। तो सूत्रस्थ अनेन इस सर्वनाम से लेना है हेतु द्वयेन। पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए बताए गए जो हेतुद्वय हैं, ये अधिकरण तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर पूर्व पक्ष के द्वारा किए जाने वाले आक्षेप का निराकरण करते हुए पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत है ब्रह्म अद्वय है करके, उसी को दृढ़ करने के लिए हैं। उसके लिए दो हेतु बताए हैं, पूर्व पक्ष के हेतुओं का अन्यथा सिद्धत्व और अन्य प्रतिषेध। इन दोनों हेतुओं का परामर्श करने के लिए सूत्र में वेदव्यास जी ने इदम शब्द का तृतीयांत रूप प्रयोग किया है अनेन। इसलिए अनेन का अर्थ है पूर्व पक्ष के हेतु अन्यथा सिद्ध होने से और श्रुति के द्वारा ब्रह्मातिरिक्त वस्तुअंतर का निषेध होने से ब्रह्मणः सर्वगतत्वम् अपि सिद्धं भवति, ऐसे लगाना। इन हेतुओं से ब्रह्म का सर्वगतत्व भी सिद्ध होता है और वो सर्वगतत्व के लिए सर्व शब्द से ग्राह्य जो अनात्मा जगत है उसका पारमार्थिक सत्यत्व स्वीकार करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि सर्वशब्दित द्वैत को, अनात्मा को आप सत्य नहीं मानोगे तो ब्रह्म का सर्वगतत्व कैसे सिद्ध होगा, वो अनुपन्न होगा। इस प्रकार की जो शंका पूर्व पक्ष की है उसका भी निराकरण यहाँ निहित है। वो कहते सिद्धांती का कथन है कि कल्पित यानी व्यावहारिक सत्ता प्रकृति तथा प्राकृत जगत की हम मानते ही हैं। श्रुति नेति नेति करके जगत को वंध्यापुत्र के तरह सर्वथा अलीक नहीं बता रही है, आकाश पुष्प के तरह सर्वथा सत्ता शून्य नहीं बता रही है, अपितु ये बता रही है कि ब्रह्म के तरह पारमार्थिक सत्य ये जगत नहीं है, व्यावहारिक सत्ता है। प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमाणों के विषयों की व्यावहारिक सत्ता है और तत्वावेदक प्रमाण है, तत्वमशादि वाक्य उनका विषय जो अद्वय ब्रह्म है वह पारमार्थिक सत्य है, वही एक तत्व है परमार्थ, ये वेदांत बताता है। इसलिए वो जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से व्यावहारिक सत्यत्वेन रूपेन सिद्ध प्रकृति तथा प्राकृत जगत है वह सर्वगत शब्द में सर्वपदार्थ है और वह वेद परमार्थ दृष्ट्याध्यस्त है और अध्यस्त में अनुसूत होता है, व्याप्त होता है उनका सत्ता प्रदायक के रूप में अधिष्ठान। तो ये सर्वगतत्व ब्रह्म में है, ब्रह्म में ही अध्यस्त प्रकृति और प्राकृत जगत है, जिसका परामर्शक सर्वगत में सर्व शब्द है, और उनमें अधिष्ठानत्वेन रूपेण व्याप्त है, गत है का अर्थ ब्रह्म, ब्रह्म अद्वय है ये बता करके एक प्रकार से जगत को प्रत्यक्षादि प्रमाण से अनुभूयमान जगत को कल्पित बताया, और कल्पित होने से उनका अधिष्ठान सत्य होता है, और सत्य एक ही ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म अधिष्ठान हुआ। अधिष्ठानत्वेन रूपेण अपने में अध्यस्त समस्त जगत में वह व्याप्त है, ये अनेन सर्वगतत्वम अपि ब्रह्मण सिद्धं भवति, ये कहा। और ये कहते हैं कि आयाम शब्दादिभ्य, आयाम शब्दादि से भी ब्रह्म का सर्वगतत्व सिद्ध होता है। आयाम शब्द कहा जाता है श्रुति के उन वाक्यों को जो ब्रह्म के व्यापकत्व को बताने वाले हैं। ब्रह्म को व्यापक बताने वाले श्रुति वाक्य आयाम शब्द कहलाते हैं। वे हैं यावान अयम आकाश तावान अंतर हृदये आकाश इत्यादि श्रुति वाक्य, जैसे यह भूताकाश व्यापक है ऐसा हृदयांतर आकाश शब्दित ब्रह्म भी व्यापक है, ये बता रहे हैं, ये आयाम शब्द हैं। और आकाशवात आकाशवत सर्वगतश्च नित्य इत्यादि शब्द भी हैं, ये सब शब्द आयाम शब्द कहलाते हैं। और आदि शब्द का भी प्रयोग है, आयाम शब्दादिभ्य, आदि शब्द से लेना है इन श्रुति मूलक जो स्मृति और तर्क हैं, युक्ति हैं, उन्हें आदि शब्द से लेना। सीधे सीधे ब्रह्म को व्यापक बताने वाले श्रुति वाक्य तो हो गए आयाम शब्द, और आदि शब्द से ग्राह्य उन आयाम शब्द मूलक स्मृति तथा युक्ति। तो स्मृति है नित्य सर्वगत स्थानु रचलोयम सनातन इत्यादि गीता वाक्य सर्वगत ब्रह्म को बता रहा है, और युक्ति है व्यवहार अवस्था में जो कल्पित सर्पादि हैं उनमें उनका अधिष्ठानभूत रज्जु व्याप्त है, ये देखा जाता है जो भी प्रातिभाषिक है व्यवहार अवस्था में, वह जहाँ प्रतीत हो रहा है उसका वह अधिष्ठान उसमें व्याप्त होता है। रज्ज्वादि में, रज्ज्वादि की सर्पादि में व्याप्ति दिख रही है, तो उस दृष्टांत, उसको दृष्टांत मान करके दार्ष्टांत में ब्रह्म भी अपने में अध्यस्त प्रकृति तथा प्राकृत जगत में व्याप्त है, सर्पादि में व्याप्त रज्जु के तरह, ये युक्ति हो जाएगी। इनसे भी ब्रह्म का सर्वगतत्व सिद्ध होता है, ये यहां पर कहा गया सूत्र से। सूत्रस्थ अनेन सर्वगतत्वम इतने की व्याख्या जो भाष्य में हुई वो हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तक का ग्रंथ। स्यत्वादि व्यपदेशेषु ही मुख्येषु अंगिक्रियमाणेषु परिच्छेद आत्मन प्रसज्येत स्यत्वादीनाम एवं आत्मकत्वात्, यहाँ तक का भाष्य कल हुआ था। आगे वाला भाष्य है सर्वगतत्वम आयाम शब्दादिभ्य, इसकी व्याख्या। भाष्य में है कि तथा अन्य प्रतिषेधेपि असति वस्तु हाँ अभी अनेन का ही चल रहा है। एक तो शत्वादि, अनेन शब्द का तो अर्थ है कि शत्वादि व्यपदेश का अन्यथा सिद्धत्व होने से, और दूसरा अन्य का प्रतिषेध होने से, दोनों हेतुओं का परामर्शक अनेन है ना। तो यहाँ तक जो प्रसज्जेत शत्वादिनाम एवं आत्मकत्वात्, यहाँ तक तो जो पांच सूत्रों से पूर्व पक्षी के हेतुओं को अन्यथा सिद्ध बताया गया था, वो बताया गया एक प्रकार से। अब अन्य प्रतिषेधात ये भी हेतु अनेन शब्द से ग्राह्य हैं, उसकी व्याख्या है कि तथा अन्य प्रतिषेधे अपि असति वस्तु वस्तुअंतरात व्यावर्तते इति परिच्छेद एव आत्मन प्रसज्जेत। तथा का अर्थ है सत्वादि व्यपदेशों को सत्य मानने पर, जैसे आत्मा में परिच्छिन्नत्व प्राप्त हो रहा है, ऐसे तथा का अर्थ वैसे ही यदि ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का निषेध नहीं करेंगे, उसमें पारमार्थिकत्व का निषेध नहीं करेंगे, तो ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु भी पारमार्थिक हो जाएगी, तो दो पारमार्थिक वस्तु हो जाएगी, एक ब्रह्म और दूसरा अनात्मा, आत्मा और अनात्मा दोनों। तो जब दो पारमार्थिक वस्तु होगी तो दोनों में वस्तुकृत परिच्छेद होगा, यही परिच्छिन्नता है। तो इसलिए ब्रह्म से अतिरिक्त का यदि निषेध नहीं करेंगे अनात्मा का, प्रकृति तथा प्राकृत जगत का पारमार्थिकत्व निषिद्ध नहीं होगा, तो प्रकृति भी पारमार्थिक सिद्ध होगी तो द्वैत सिद्ध होगा, ब्रह्म में वस्तुतः परिच्छिन्नता आएगी। ये कहा भाष्कर भगवान ने यहाँ पर, तथा अन्य प्रतिषेधे अपि असति वस्तु वस्तुअंतरात व्यावर्तते इति परिच्छेद एव आत्मनः प्रसज्जेत। तो दूसरों अन्य वस्तु का प्रतिषेध न होने पर वस्तु यानी ब्रह्म, जो दूसरी वस्तु ब्रह्म से अतिरिक्त सत्य है, उससे व्यावर्तते का मतलब भिन्न होगा, तो भिन्न होगा तो परिच्छेद एव आत्मन प्रसज्जेत, तो ब्रह्म में परिच्छिन्नता की आपत्ति आएगी। इसलिए ये मानना होगा कि जैसा पूर्व में बताया गया है पांच सूत्रों से कि अन्य वस्तु का पारमार्थिक अस्तित्व नहीं है, और अन्य वस्तु के पारमार्थिक अस्तित्व को बताने वाले सेतुत्वादि व्यपदेश अन्यथा उत्पन्न है, यही मानना होगा। अब सर्वगतत्वम आयाम शब्दादिभ्य इसका भी विवरण किया जा रहा है। भाष्य में है कि सर्वगतत्वंच अस्य आयाम शब्दादिभ्यो विज्ञायते, ये बीच वाला अवखंड नहीं होना चाहिए, अवग्रह का चिन्ह है ना, तो अविज्ञायते होगा, वो ऐसे ही छप गया, अ नहीं चाहिए वहां पर, विज्ञायते। विज्ञायते क्रियापद है, क्रियापद के साथ अभी न समास नहीं होता है। तो आयाम शब्दादिभ्य अस्य यानि आत्मनः सर्वगतत्वं विज्ञायते, तो आयाम शब्दादिभ्य की व्याख्या है आगे। आयाम शब्दो व्याप्ति वचनः शब्द, आयाम शब्द किसको कहते हैं, तो इसका उत्तर हुआ व्याप्ति वचन शब्द, यानी ब्रह्म की समस्त जगत में व्याप्ति बताने वाला वाक्य, श्रुति वाक्य, अर्थात ब्रह्म को व्यापक बताने वाला श्रुति वाक्य आयाम शब्द कहलाता है। ये आयाम शब्द का पर्यायवाचक शब्द बता दिया, व्याप्ति वचन शब्द को आयाम शब्द कहते हैं करके, और वो उदाहरण बता रहे हैं उनका आयाम शब्द का। यावान वा अयम आकाशः तावान एषो अंतरहृदय आकाश आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः जायान दिवः जायान आकाशात। ये शब्द हैं आयाम शब्द श्रुति के, वे शब्द जो ब्रह्म को व्यापक बता रहे हैं। उनमें से कुछ शब्द बताए, और भी शब्द आए हुए हैं ब्रह्म को व्यापक बताने वाले। और आदि शब्द से ग्राह्य इन श्रुतियों का अर्थ तो स्पष्ट ही है। आदि शब्द से ग्राह्य स्मृति है, स्मृति को और न्याय को बता रहे हैं। तो नित्य सर्वगत स्थानु रचलोयम सनातन, ये भगवद गीता, इसमें सर्वगत शब्द का प्रयोग ही है सीधे सीधे। इत्येवम् आदयो ही श्रुति स्मृति न्याया, अन्याय को टीका में टीकाकार बताएंगे। सर्वगतत्वम् आत्मनो अवबोधयन्ति, अवबोधयन्ति का कर्ता है श्रुति स्मृति न्याया, यानी आयाम शब्दा, आयाम शब्दादय। तो आयाम शब्दादि ब्रह्म के सर्वगतत्व को ज्ञापित करते हैं, अवबोधयन्ति यानी ज्ञापयन्ति। तो यहाँ श्रुति और स्मृति को तो बता दिया गया, न्याय कौन है? तो टीका में न्याय भी आ रहा है। न्याय बताने से पहले, न्याय यानी युक्ति, और युक्ति को बताने से पहले टीकाकार थोड़ा पूरे भाष्य का भावार्थ बताते हैं, इस सूत्र के भाष्य का। टीका को देखिए, द्वितीयं सत्यं चेत शेत्वादिवत ब्रह्मणो अल्पता स्यात्। यदि ब्रह्म से अलग जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रतीयमान वस्तु है, वह द्वितीय वस्तु है, और वह यदि ब्रह्म के तरह सत्य है, पारमार्थिक सत्य है, ऐसा मानेंगे, तब तो कहते हैं ब्रह्म को अल्प मानना पड़ेगा, यानी परिच्छिन्न मानना पड़ेगा। ब्रह्मनो अल्पता स्यात्, यानी परिच्छिन्नता स्यात्। अल्प कहते हैं परिच्छिन्न को, अल्पता कहेंगे परिच्छिन्नता को। परिच्छिन्नता का अर्थ है भेद, क्योंकि परिच्छिन्न का लक्षण ही छांदोग्य श्रुति ने बताया, यत्र अन्यत् पश्यति तद अल्पम्। जहां द्वैत दर्शन होता है तो वो अल्प अवस्था है, तो परमार्थ अवस्था में भी ब्रह्म और ब्रह्म से अलग एक वस्तु रहेगी तो द्वैत दर्शन ही है, तो परमार्थ अवस्था में भी अल्पता बनी रहेगी, वस्तुकृत परिच्छेद ब्रह्म में आएगा, ब्रह्म अल्प हो जाएगा। ये इसलिए मानना होगा कि ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु सत्य नहीं है, परमार्थ सत्य नहीं है, इसलिए। और सेतुत्वादि व्यपदेश भी मुख्य नहीं है, सेतुत्वादि व्यपदेशों को मुख्य मानेंगे तो द्वितीय को सत्य मानना पड़ेगा। अन्य का प्रतिषेध नहीं करेंगे का मतलब द्वितीय की परमार्थ सत्ता का निषेध नहीं करेंगे, उसे ब्रह्म के तरह ही सत्य मानेंगे, तब भी ब्रह्म में अल्पता प्राप्त होगी। इसलिए दोनों भी जरूरी हैं, शत्वादि व्यपदेशों को अन्यथा सिद्ध मानना और अन्य का प्रतिषेध करते हैं तभी ब्रह्म में भूमत्व सिद्ध होता है, अपरिछिन्नत्व सिद्ध होता है। देशकृत कालकृत वस्तुकृत अपरिछिन्न ब्रह्म सिद्ध होता है। उल्टा ये पूर्व पक्षी कह रहे थे ना कि यदि दूसरी वस्तु का अस्तित्व स्वीकार नहीं करोगे तो श्रुतियां ब्रह्म को सर्वगत बताती हैं, ब्रह्म का सर्वगतत्व कैसे सिद्ध होगा? का मतलब ब्रह्म को सर्वगत बताने वाली, व्यापक बताने वाली श्रुति का आपके पक्ष में विरोध है। उसके लिए ब्रह्म के सर्वगतत्व की सिद्धि के लिए सर्वशब्दित द्वितीय वस्तु को सत्य मानो, ये पूर्व पक्षी का आग्रह था। ये तो कहा कि यदि सत्य मानेंगे दूसरी वस्तु को तो ब्रह्म अल्प हो जाएगा, सर्वगत सिद्ध नहीं होगा, व्यापक सिद्ध नहीं होगा। उल्टा तुम यदि द्वितीय वस्तु को सत्य मानोगे तो तुम्हारे पक्ष में ही सर्वगतत्व सिद्ध नहीं होगा। सर्वगतत्व सिद्ध करने के लिए द्वितीय की सत्ता स्वीकार करना चाहते हो तो फिर द्वितीय की सत्ता स्वीकार करते ही ब्रह्म की सर्वगतत्व गतत्व की हानि होगी, सर्वगतता की हानि होगी ब्रह्म के। ये किंच इत्यादि से दोष बताया जा रहा है पूर्व पक्ष के मत में ही। किंच निरवयो असंग ब्रह्मण सत्य प्रपंच संबंध अयोगात तवैव सर्वगतत्व श्रुति विरोध इति भाव। कहते हैं ब्रह्म के सर्वगतत्व को सिद्ध करने के लिए प्रपंच को तुम सत्य मान लोगे तब भी ब्रह्म का सर्वगतत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। कैसे? तो श्रुति ब्रह्म को निष्कल कह रही है, का मतलब निरवयव कह रही है और असंग भी कह रही है। तो निरवयव असंग जो ब्रह्म है उसका सत्य द्वितीय वस्तु के साथ संबंध बन नहीं पाएगा। जो निरवयव है उसका संयोग संबंध किसी के साथ नहीं होता, और किसी असंग का कोई दूसरा समवाय आदि संबंध भी नहीं बनता। ब्रह्म स्वयं निरवयव भी है और असंग भी है, तो दूसरी सत्य वस्तु के साथ भी उसका संबंध नहीं होगा। संबंध नहीं होगा तो सर्वगतत्व ब्रह्म में बन नहीं पाएगा, सत्य मान भी लोगे तब भी। तो ये कह रहे हैं कि किंच निरवयो असंग ब्रह्मण सत्य प्रपंच संबंध अयोगात, सत्य प्रपंच तुम्हारे अनुसार सत्य प्रपंच है, उस सत्य प्रपंच के साथ ब्रह्म का संबंध नहीं होगा। तो तवैव सर्वगतत्व श्रुति विरोध, तो सर्वगतत्व श्रुति का विरोध तो हमारे मत में दिखाना चाहते थे तुम, वह हमारे मत में तो सिद्ध नहीं होता। सर्वगतत्व श्रुति का विरोध तुम्हारे ही मत में आता है, हमारे मत में तो सर्वगतत्व श्रुति उत्पन्न हो जाती है। कल्पित के साथ आविद्यक संबंध बन सकता है, और आविद्यक संबंध मानने से, कल्पित संबंध मानने से पारमार्थिक असंगता भी बनी रह सकती है। इसी के लिए न्याय बताया जा रहा है, अधिष्ठानेन अध्यस्तम जगत व्याप्तम अध्यस्तत्वात् रज्ज्वा व्याप्त सर्पवत। तो इसमें जगत पक्ष है, अधिष्ठानेन व्याप्तत्व साध्य है, अध्यस्त जगत पक्ष है और अधिष्ठानेन व्याप्तत्व हेतु है, साध्य है, अध्यस्तत्व हेतु है। तो यत्र अध्यस्तत्वम तत्र अधिष्ठानेन व्याप्तत्वम, ये व्याप्ति है। इसके लिए उदाहरण है रज्ज्वा व्याप्त सर्पवत। तो रज्जु रूप अधिष्ठान से जैसे सर्प व्याप्त है, ऐसे सुक्तिका से रजत व्याप्त है, ऐसे ही समस्त जगत अपने अधिष्ठान ब्रह्म से व्याप्त हैं, ये न्याय हो जाएगा। इति न्याय, तो ये न्याय भी यही ज्ञापन कर रहा है कि अध्यस्त जगत में ब्रह्म व्याप्त है, यही सर्वगतता है ब्रह्म की। अध्यस्त जगत का जगत में अधिष्ठान रूप से अनुसूत होना ही सर्वगतता श्रुति के द्वारा बताई जा रही है। तो इस प्रकार ये जो सप्तम अधिकरण है द्वितीय पाद का, इसका विचार पूरा हो जाता है। अष्टम अधिकरण इस पाद का अंतिम अधिकरण है, इसकी अवतरण टीका है एवं तत्पद लक्ष्यम संशोध्य वाच्यार्थम आह फलम अतः उपपत्ते। तो जो पंचम अधिकरण से लेकर के सप्तम अधिकरण तक अधिकरण त्रय है, तीन अधिकरण का समूह हुआ, ये हैं तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पद के लक्ष्यार्थ को बताने वाले। तो इन्होंने, इन तीन अधिकरणों ने तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पद के लक्ष्यार्थ को बताया निर्विकार अद्वितीय चिद्रूप। तत्पद लक्ष्यार्थ हैं तन्मात्रम एवच आहाच तन्मात्रम, ये जो पंचम अधिकरण में सूत्र था उसने प्रज्ञान घन बताया, और वो प्रज्ञान घन क्षणिक विज्ञान रूप नहीं है, शुद्ध ज्ञान जो है प्रकृष्ट ज्ञान योगाचार का क्षणिक विज्ञान रूप नहीं है, अपितु सत्य है, नित्य है। हाँ, वो प्रज्ञान घन क्षणिक भी हो सकता है, प्रज्ञान का अर्थ हो तो प्रकृष्ट ज्ञान है विषय संसर्ग रहित ज्ञान, ऐसा क्षणिक भी हो सकता है यदि योगाचार के अनुसार ये करेंगे तो। लेकिन जो षष्ठ अधिकरण है प्रकृत एतावत्त्वम, ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण के अर्थात आदेश नेति नेति इत्यादि वाक्य को विषय बना करके प्रवृत्त हुआ, उसने कहा कि वो जो प्रज्ञान घन चेतन है वह सत्य भी है, उसका निषेध श्रुति से नहीं होता, प्रकृत एतावत जो है उसी का निषेध होता है इदंतया निर्दिष्ट का ही, और ब्रह्म का निर्देश नहीं हो, क्या नाम, निषेध नहीं होता है, वो तो सर्व निषेध द्वारा, निषेध्य मात्र के निषेध द्वारा जो सत्य वस्तु है निषेध का अवधि वो तन्मात्र है, प्रज्ञान घन है, वो सत्य है, परमार्थ सत्य है, ये बताया। इसके लिए छठा अधिकरण था तत्पदार्थ शोधन में, जो चार अधिकरण हैं उनमें से पहले अधिकरण के द्वारा उसे प्रज्ञान घन बताया गया, द्वितीय अधिकरण के द्वारा वो परमार्थ सद बताया गया, और अद्वय भी बताया गया। वो जो द्वितीय निषेध हुआ अतिरिक्त का निषेध करके वही एक है ये बता करके एक प्रकार से अद्वय भी बताया। तो तत्पद लक्ष्यार्थ के अद्वयत्व में आक्षेप हुआ अद्वयत्व पर, उस आक्षेप का समाधान ये तत्पदार्थ संशोधक जो तृतीय अधिकरण है उससे हुआ, आक्षेप का निराकरण कर दिया। तो जो पूर्व दो अधिकरणों के द्वारा निश्चित हुआ प्रकृष्ट ज्ञान ही एक अद्वय वस्तु है, वही तत्पद लक्षार्थ है। इसी इस पर जो आक्षेप हुआ था अद्वय पर, वो निराकरण हुआ तीसरे अधिकरण से, पाद के सातवें अधिकरण से और तत्पदार्थ के संशोधक तीसरे अधिकरण से, वो निषेध हुआ आक्षेप का। तो फिर पूर्व दो अधिकरण के द्वारा सिद्ध जो तत्पद लक्षार्थ है वही निर्विरोध सिद्ध हुआ, जो विरोध था उसका परिहार हुआ तीसरे अधिकरण से। तो इस प्रकार ये जो तीन अधिकरण है ये तत्पद के लक्षार्थ को ठीक ठीक बताने वाले, लक्षार्थ का स्वरूप इनसे तत्पद लक्षार्थ बता दिया गया। अब तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद के वाच्यार्थ को बताने के लिए ये चौथा अधिकरण है, तत्पदार्थ शोधन वाला चौथा, और आपके पाद का अंतिम अधिकरण आठवां। इसमें चार पहले अधिकरण तो तुम पदार्थ के संशोधक थे। वो अध्यस्त का धारण करता अधिष्ठान, वो अधिष्ठान लक्षार्थ है। हाँ नहीं, वो धारण नहीं करता, वो भी तो एक प्रकार से कल्पित है, वो भी वो ईशित्री ईशितव्य भाव भी कल्पित है ना। जो जो सोपाधिक है वो उपाधि के कल्पित होने से कल्पित है, व्यावहारिक है, और अधिष्ठान रूप से धारयिता है, ये बता है। इसलिए यहाँ पर वो रज्जु का दृष्टांत भी है, अधिष्ठान रूप से भी धारयिता है, मर्यादा में भी रखता है तो अधिष्ठान के रूप में ही। वो सन्निधि मात्र से ही नियमन कर, हिरण सूर्यादि को भी अपनी मर्यादा से अतिरिक्त कार्य करने के लिए वो सत्ता ही नहीं देता अधिष्ठान। हिरण्यगर्भ को भी जितना निश्चित ये किया हुआ है उतना ही कार्य करने के लिए सत्ता देता है, अतिरिक्त तो कुछ करना चाहेगा, इसलिए भयाद हाँ भीषा अस्मात इत्यादि वो जो आता है ना, वो भय हेतु खड्ग बताया है, वो कौन है तो ब्रह्म बताया, गये ब्रह्म के प्रकरण में आया हुआ है, वो अधिष्ठान है। इसलिए यहाँ विधारण कर्तृत्व वो स्वरूपतः, जैसे मनसो मनोयत इत्यादि में है। तो एवं तत्पद लक्ष्यम संशोध्य वाच्यार्थम आह फलम अतः उपपत्ते। तो तत्पद के वाच्यार्थ को अंतिम अधिकरण के द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि तत्पद वाच्यार्थ के विषय में भी आस्तिक जगत में अनेकों प्रकार की विप्रतिपत्तियां हैं ईश्वर के स्वरूप के विषय में, मूर्ति से लेकर के ईश्वर का सर्व कारण तक का स्वरूप मानने वाले अलग अलग मत मतांतर हैं। एक अवतार जो अभी 5000 कुछ वर्ष पहले हुआ उसके विषय में भी, कृष्ण के ही विषय में कितने विवाद हैं स्वरूप के विषय में। कोई बाल कृष्ण का ही बस स्वरूप मानता है तो उससे अलग का नहीं, कोई टेढ़ा मुकुट पहनने वाला बाएं ओर ही दाहिने ओर वाला नहीं चलेगा उनका दर्शन। तो इसलिए तत्पद वाच्यार्थ को बताना भी भगवान वेद व्यास जी आवश्यक समझ रहे हैं इस अधिकरण के द्वारा। तो पहले इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले जो श्लोक हैं वैयासिक न्यायमाला के, इनका उच्चारण तथा अर्थानुसंधान किया जाए। कर्मैव फलदम् यद्वा कर्माराधित ईश्वरः अपूर्वावांतरद्वारा कर्मणः फलदात्रिता अचेतनात् फलासूते शास्त्रियात् पूजितेश्वरात् कालांतरे फलोत्पत्तेर नापूर्व परिकल्पना। तो फल दाता कौन है, इसके विषय में मीमांसक और वेदांती, इनकी मान्यता अलग अलग है। मीमांसकों का कथन है कर्म ही किया गया जो कर्म है वही फल देता है। सिद्धांतियों की मान्यता है क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति, कहते हैं कर्म तो किया और प्रतिक्षण विनाशी होने के कारण, जैसा ही 5 दिन का कोई यज्ञ होगा वह 5 दिन पूरे होते ही पूर्णाहुति होते ही और अग्नि शांत होते ही समाप्त हुआ, और उसका फल मिलना है शरीर शांत होने के बाद जन्मांतर में। ना भुक्तम क्षीयते कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषवम इत्यादि जो है के अनुसार वो कर्म फल देने के लिए कहाँ रह पाएगा। को कर्म प्रध्वस्तम फलति, तो बीच में कोई ना कोई कई जन्म पहले किए हुए कालांतर फल में फल देने वाले कर्म को कर्ता के याद रखने वाला चाहिए। वह स्वयं तो याद रहता नहीं है, एक जन्म के कर्मों को भी याद नहीं रखता। आज से 10 साल पहले प्रतिपदा थी कि स्वाध्याय था, अनध्याय था, इस समय स्वाध्याय हुआ था कि नहीं हुआ था। 10 साल पहले तो आप थे यहाँ, लेकिन याद नहीं रह सकता। तो 10 साल पहले आज के दिन हम लोगों ने स्वाध्याय किया था कि नहीं किया था, ये याद नहीं है। तो करोड़ जन्म पहले क्या किया था वो कहाँ याद रहेगा। तो इसलिए कोई ना कोई सब जीवों के किए हुए कर्मों का एकदम ठीक ठीक लेखा जोखा रखने वाला कोई ना कोई होना चाहिए ठीक ठीक से। वो ईश्वर है, इसलिए क्रतो सुप्ते जागृत तुमसि फलदाने क्रतुमताम कहते हैं। वो फलदाता है, फल देने के लिए भगवान कर्ताओं के कर्म को याद रखते हैं हमेशा, जब तक फल नहीं भुगाते तब तक उनका ठीक ठीक वो वहीवट करते रहते हैं भगवान। तो वो है फलदाता ईश्वर, ये निर्धारित करना है। इसलिए यहाँ पर एक संशय बताया कि कर्मैव फलदम यद्वा कर्माराधित ईश्वर। तो फलदम यानि फलम ददाती ति फलदम, फल देने वाला कर्म को ही माना जाए मीमांसकों के अनुसार, एवकार व्यावर्तक है अन्य का, कृत कर्म ही अपना फल भुगवाएगा। यद्वा इसमें अथवा वा शब्द अथवा अर्थ में है, कर्माराधित ईश्वरः फलद ऐसा लगाना। कर्म के द्वारा पूजित जो ईश्वर है वह फल देगा, इस प्रकार का संशय है। कर्म फल दाता कौन है इस विषय को पूर्व पक्षी कहते हैं कर्मणः फलदात्रिता, तो कर्म फल का दाता कोई दूसरा नहीं, अभी तो उसका जो साधन है कर्म, अनुष्ठित कर्म ही फल का प्रदाता है, फल देने वाला है। कि कर्म तो प्रतिक्षण विनाशी होने के कारण वो नष्ट हुआ कर्म कालांतर में फल प्रदान करने वाला कैसे बनेगा? तो जैसे मृत पुत्र अपने प्यासे पिता को एक गिलास पानी नहीं पिला सकता, ऐसे नष्ट हुआ कर्म कर्ता को कालांतर में फल कैसे भुगवाएगा? ये प्रश्न हुआ मीमांसकों के प्रति, जो कर्म को ही फलदाता मानते हैं कालांतर में भी। तो इस प्रश्न का वे उत्तर देते हैं, अवांतर अपूर्व अवांतर द्वारा, कहते हैं कर्म का जो स्थूल स्वरूप है वह तो नष्ट हो जाता है, लेकिन एक अपूर्व रूप जिसे अदृष्ट कहा जाता है, सूक्ष्म रूप, उसे वो निष्पन्न करके, ये अवांतर व्यापार है मध्यस्थ बीच में, स्थूल कर्म के द्वारा निष्पन्न होता है अपूर्व, वह धर्म अधर्म उभय रूप है जिसे अदृष्ट कहते हैं, और उसके द्वारा जो नष्ट हुआ कर्म है स्थूल रूप, उसका सूक्ष्म रूप उसका एक तब तक बना रहता है अपूर्वात्मक, जब तक उस कर्म का फल भोगा नहीं जा सकता, तब तक वो अपूर्व बना रहता है कर्ता के साथ। इसलिए अपूर्व द्वारा कर्म ही फल भुगाने वाला हो जाएगा, फलदाता हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष है। इस प्रकार के पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर सिद्धांत को बताने के लिए द्वितीय श्लोक है, कहते हैं तो जब अपूर्व द्वारा कर्म ही फल दे रहा है, तो मीमांसकों का कथन है कि ईश्वर की कल्पना गौरव है, अलग से कल्पना करना। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो सिद्धांती कहते हैं कि चाहे कर्म को, कर्म का जो स्थूल रूप, कर्म यानी स्थूल रूप वाला, उसे आप फलदाता मानो या अपूर्व को फलदाता मानो, ये कर्म का स्थूल रूप भी जड़ है और जो सूक्ष्म रूप है अपूर्व वह भी तो जड़ है, और जड़ में किसी भी कार्य के संपन्न करने के लिए प्रवृत्ति स्वतः नहीं होती, कार्य को करने के लिए चेतन अधिष्ठाता की जरूरत होती है, और ये दोनों भी जड़ हैं, कर्म भी अपूर्व भी। इसलिए अचेतन यानी जड़ कर्म और अपूर्व से फल सिद्धि नहीं होगी, उनमें फलदातृत्व संभव नहीं होगा। ये यहां पर कहा कि अचेतनात् फलासूते, अचेतनात् कर्मण, ऐसा लगाना, अचेतन जो कर्म है उससे फल, सूति का तो अर्थ है उत्पत्ति, असूति का अर्थ निकलेगा अनुत्पत्ति, तो फलासूते का अर्थ है अनुत्पत्त्य। तो अचेतन कर्म का स्थूल रूप और अपूर्व रूप सूक्ष्म रूप, ये दोनों भी अचेतन होने से, उससे कर्म फल की उत्पत्ति न होने से, इसलिए फल किससे निष्पन्न होगा? चेतन से। तो मानना होगा कि पूजितेश्वरात शास्त्रियात ईश्वरात, यानी पूजितेश्वरात फलोत्पत्ते, तो अचेतन कर्म चेतन के बिना, चेतन की प्रेरणा के बिना फल नहीं दे सकता, जिस कारण से, उस कारण से ये मानना पड़ेगा कि जो शास्त्र सिद्ध, शास्त्रीयत का अर्थ है शास्त्र सिद्धात्, शास्त्र है एस हेव साधु कर्म कारयति तम यम उन्निनिसते, एष शब्दित जो परमेश्वर है वही प्राणियों के संस्कार द्वारा, प्राणियों से शुभ संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले प्राणियों से शुभ कर्म कराता है। कौन से प्राणियों से? तो कहते यम उन्निनिसते, जिनका उत्कर्ष करना चाहते हैं और जिनका अधोनयन करना चाहते हैं, अशुभ संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले व्यक्तियों का, उनसे असाधु कर्म कराते हैं। ये जो श्रुति है वह ईश्वर को फलदाता बता रही है। तो ये फलदातृत्वेन रूपेण और कारयित्रित्वेन रूपेण ये सेव साधु कर्म कारयति इत्यादि शास्त्र से सिद्ध ईश्वर को कहा जाता है शास्त्रीय ईश्वर। तो शास्त्रियात यानी शास्त्र सिद्धात ईश्वरात, और कैसे ईश्वर से? तो कर्म पूजितात, तो कर्म के द्वारा पूजित। तो शास्त्रियात पूजितेश्वरात स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिमिंदति मानव, क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुष आराधन मृते। तो पुरुष की आराधना यही है, किसी की भी आराधना मानी जाती है उसकी आज्ञा का पालन, और ईश्वर की आज्ञा है श्रुति स्मृति। इसलिए श्रुति के द्वारा और स्मृति के द्वारा बताए गए जो अब मानवों के कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का ठीक ठीक से पालन करना, ये ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। जिन कार्यों को करने के लिए श्रुति स्मृति मना करती हैं, उन कार्यों को न करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। जिन कार्यों को करने के लिए कहती है उसे समस्त संसाधनों का उपयोग करके भी करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। आज्ञा का पालन ही पूजा माना जाता है। तो शास्त्र निषिद्ध आचरण से बचना, शास्त्र विहित आचरण का पालन करना, ये ईश्वर की पूजा है, ये स्वकर्मणातम अभ्यर्च है। और इससे अभ्यर्चित हुआ ईश्वर वह फल देता है। और वो अभ्यर्चना करने वाले को भी फल देता है, और ईश्वर का अनादर करने वाले को भी ईश्वर फल देते हैं। ईश्वर का अनादर है, शास्त्र जो कार्य करने के लिए कहता है वो न करना, और जो करने के लिए मना करता है वो करना, ये ईश्वर की आज्ञा का पालन न करना हुआ, ये ईश्वर की अवहेलना हुई, अनादर हुआ। और अनादर करने का फल भी ईश्वर देते हैं, वो अधोनिनिसते, वो असाधु कर्म हुआ, उसका फल नीचे के ओर मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि में उसे ढकेल देते हैं। तो इस प्रकार ये कर्माराधित जो ईश्वर हैं शास्त्र सिद्ध, उसी से फलोत्पत्ति, अचेतन कर्म या अपूर्व से फल उत्पन्न न होने से, और चेतन जो शास्त्र सिद्ध कर्म से आराधित ईश्वर है उसी से फल की सिद्धि होने से, न अपूर्व कालांतरे फलोत्पत्ति यानी कालांतर में, कालांतर फल वाले कर्मों का जो फल है वो ईश्वर से सिद्ध हो सकता है। इसलिए कहते हैं अपूर्व परिकल्पना न, अपूर्व कल्पना करने की आवश्यकता बीच में नहीं है। जो कर्म किया वही सीधे ईश्वर के ध्यान में रहता है, ईश्वर भूलते नहीं है, यही तो उनकी सर्वज्ञता है। और सर्वशक्तिमत्ता है, असंख्य प्राणी हैं और उनके कर्म भी असंख्य हैं एक एक व्यक्ति के ही, और प्रत्येक की फाइल वो खोलते हैं जब चाहे तब, और वो सबको याद रखते हैं, इतना बड़ा वो कंप्यूटर है। सारे संसार के हर एक प्राणी के लिए एक एक फाइल उनके कंप्यूटर में है और वो सब देखते रहते हैं और समय पर भुगवाते रहते हैं कितने कर्म हो गए हैं भोग करके क्षीण, वो भी मालूम होता है उनको, डेबिट कर देते हैं उनको और क्रेडिट भी कर देते हैं जो नए नए कर्म हैं उनको, ये सब होता रहता है उनके उसमें। भाष्य को हम लोग कल देखेंगे।